Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polak wśród rannych po ataku nożownika w centrum Amsterdamu. Szczyt w Paryżu, prezydent Francji ogłasza, że do Ukrainy uda się specjalna misja. Anna Dudzińska-Strójki, laureatką tegorocznego Melchiora, dostała nagrodę specjalną. Wśród pięciu osób ranionych przez nożownika w centrum Amsterdamu jest 26-letni Polak, podała holenderska policja. Napastnik został aresztowany, rannych przewieziono do szpitala. Według policji nożownik ranił przypadkowe osoby. Są wśród nich 26-letni Polak, dwoje obywateli USA, jedna osoba z Belgii oraz 19-letnia kobieta z Amsterdamu. Wszyscy ranni znajdują się w szpitalu, dwie osoby w stanie ciężkim. Rzecznik policji powiedział, że prowadzone jest szeroko zakrojone dochodzenie. Ze wstępnego raportu wynika, że policja została początkowo zaalarmowana o napadzie ulicznym. Funkcjonariusze próbują się teraz dowiedzieć, czy coś takiego rzeczywiście miało miejsce. To musi wynikać ze zdjęć i zeznań, powiedział rzecznik. Dodał, że pod uwagę brane są wszystkie scenariusze. Nożownik zaatakował w samym centrum miasta, w pobliżu ruchliwej ulicy Handlowej i placu, tam gdzie mieści się Pałac Królewski. Według świadków cytowanych przez media dźgał przechodniów w plecy. Policja nie podaje motywów jego działania. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Szczyt w Paryżu potwierdził dalsze wsparcie dla Kijowa. W Pałacu Elizejskim spotkali się europejscy przywódcy uczestniczący we francusko-brytyjskiej koalicji chętnych, która ma zapewnić Kijowowi trwałe gwarancje bezpieczeństwa. Jesteśmy w przełomowym momencie, mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Przedstawił plan dotyczący wysłania na Ukrainę sił bezpieczeństwa po ewentualnym zawarciu pokoju. Byłyby to siły kilku państw, ponieważ nie ma jednomyślności w tej kwestii. Niektóre kraje nie mają zdolności do tego, inne nie mają odpowiedniej sytuacji politycznej. Ale byłyby to siły obecne w strategicznych miejscach, które zostały wcześniej ustalone z Ukraińcami. Stanowiłoby to długoterminowe wsparcie, reasekurację i miałoby charakter odstraszający. Emmanuel Macron poinformował, że w pierwszej kolejności Francja i Wielka Brytania wyślą na Ukrainę wojskową misję jako element długoterminowego wsparcia. Polska nie wyklucza wprowadzenia kontroli na granicy z Niemcami, powiedział o tym w Krakowie minister Tomasz Siemoniak. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji podkreślił jednocześnie, że wprowadzone przez stronę niemiecką częściowe kontrole wewnątrz strefy Schengen są wymierzone przeciwko obywatelom zarówno polskim, jak i niemieckim. Czekamy na to, co zrobi nowy rząd niemiecki z tymi sprawami, ale ja w najbliższy poniedziałek w Londynie mam przewidziane spotkanie jeszcze z funkcjonującą minister spraw wewnętrznych Niemiec i z pewnością nasze twarde stanowisko w tych sprawach przedstawi. Minister był w Krakowie na odprawie ze służbami bezpieczeństwa. Polskie Radio nagrodziło Melchiorami twórców najlepszych reportaży. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie odbyła się gala 19. konkursu o nagrodę reporterską. W tym roku było 8 kategorii. Nagrodę specjalną otrzymała Anna Dudzińska, nasza koleżanka z Trójki, a twórcą roku został realizator dźwięku i kompozytor Artur Giordano. W kategorii reportaż społeczno-interwencyjny śledczy zwyciężył reportaż Maski Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. Autorka dziękowała reportażu. To proszę Państwa, nie jest tak, że to jest opowieść o klaunach medycznych z Fundacji Czerwone Noski. To jest właściwie opowieść o tym, co łączy tych ludzi niezwykłych z reportażystami dźwiękowymi. A tym czymś jest oczywiście to, że pracują z dźwiękiem. Jest oczywiście to, że podchodzą do innego najbliżej, jak się da. Ale przede wszystkim jest to, że chcą mieć wpływ na rzeczywistość. Chcą ją przemieniać. Chcą przebudzić. Na konkurs napłynęło 175 prac. Bulwersujące nagranie obiegło internet. Dziecko znęca się nad kotem, trzymając zwierzę za tylne łapy, kręci im dookoła, robiąc karuzelę. Matka nie reaguje, a nawet pochwala zachowanie dziewczynki. Sprawą zajęła się policja. Jeszcze wczoraj wieczorem funkcjonariusze zapukali do domu mieszkanki Ostrowa Wielkopolskiego. Na ten moment postępowanie jest na wstępnym etapie. Ten kot został już odebrany, zbadany przez lekarza weterynarii. Obecnie kot przebywa w schronisku. Mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Małgorzata Michaś. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza na ogół bardzo dobra lub dobra. Punktowo w Żerardowie, Gołdapi, Siedlcach i Tomaszowie Lubelskim określana jest jako umiarkowana bądź dostateczna. Natomiast w Krotoszynie, Augustowie i Łomży stan powietrza jest zły. Tylko 6% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Niełatwe zadanie czeka koszykarską reprezentację Polski. Polacy poznali grupowych rywali w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Polsce, Finlandii, na Łotwie oraz Cyprze. Podopieczni trenera Igora Milicicza zagrają w grupie D ze Słowenią, Izraelem, Islandią, Francją oraz Belgią. Losowanie ocenia dyrektor sportowy reprezentacji Polski Łukasz Koszarek. Pierwszy mecz zagramy ze Słowenią, więc nie mogło być lepiej dla nas, dla wszystkich kibiców koszykówki. Grupa jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo wyrównana, oprócz Francji, która naprawdę prezentuje wybitny poziom. No, będą bardzo trudne spotkania przed nami. Polacy swoje mecze w fazie grupowej będą rozgrywać w katowickim Spodku. Bartosz Zmarzlik nadal będzie żużlowcem Motoru Lublin. Zmarzlik podpisał nowy kontrakt z klubem do końca sezonu 2026. Bardzo szybkie praktycznie spotkania, gdzieś tam bez większych negocjacji i postanowiliśmy, że jeszcze rok na pewno będę tu. Nie chciałbym latać po klubach. Dobrze się tu czuję, wszystko mi odpowiada. Żużlowa PGE Ekstraliga rozpocznie się 11 kwietnia. Michał Żywłakow został nowym dyrektorem sportowym piłkarzy Legii Warszawa. To dla niego powrót do tego klubu po ponad 7 latach. We wrześniu 2017 roku zespół zakończył z nim współpracę przy okazji rozstania z trenerem Jackiem Magierą. Po odejściu z Legii Żywłakow pracował jako dyrektor sportowy w Zagłębiu Lubin i Motorze Lublin. Na koniec jeszcze hokej na lodzie. Unia Oświęcim przegrała po dogrywce z JKH GKS-em Jastrzębie 1-2. Był to pierwszy mecz o trzecie miejsce w hokejowej ekstralidze. Wynik w dogrywce ustalił Finn Hannu Kuru. Następne mecze w sobotę w Jastrzębiu Zdroju. Ponownie o sporcie za 2 godziny. W nocy i jutro pogodnie, tylko nad morzem i w Karpatach może padać deszcz. Nad ranem od minus 1 do plus 3 stopni. Przy gruncie natomiast spadki temperatury do minus 4. A jutro od 10 na Podhalu do 15 w centrum i 16 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Picus viridis, picus viridis. Dzięcioł zielony. Chyba się zadomowił w naszym trójkowym ogródku. Tak się pięknie złożyło, że to on jest inspiracją dzisiejszej audycji. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk, zapraszamy do 23. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. Adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Living slow moving. And a funeral song. I hold your hand in the darkness. Of this disappearance. Close our hours of falling. Will you remember the music well just when it's done? The walls and close our hours of falling. Hold me near one. Hold me near one. We cross this place. We cross this place. Don't be afraid, angel. Come here. Beyond this fleeting spring. Beyond the heart of birds. In the taste of the silence. Desire. Call me. How much time has passed since you have shown in the colors of heaven? Since the moment's reversed, living the bitter summer in a ethereal song. In the rain. Przejmujące wołanie Angelo Bergaminiego, wołanie, które rozlegało się, a tak właściwie może nadal rozlega się prosto z serca włoskiej Parmy. Rok 85, czyli rok, w którym bardzo wyraźnie było słychać ich odejście od synth-popu i przejście na stronę nieco ciemniejszą, nieco mroczniejszą, na stronę, którą chyba uwielbiają miłośnicy dźwięków gotyckich. Kirillian Camera, to oni otwierają nasze 478 wydanie Off Control w Trójce. Czy wszyscy zgasili światło? Nie każdy może, panie redaktorze. Owszem, owszem, ale za chwilę sprawdzimy, komu się jednak udało. Coś tak czuję, że ten dzięcioł zielony będzie bohaterem dzisiejszego wieczoru. Pan Artur napisał pozdrowienia dla redaktora, słuchaczy i dzięcioła oczywiście. Może słucha, może słucha. The Tear Garden. Tydzień temu witaliśmy wiosnę, a teraz czas udać się do ogrodu. Sali fani Edwarda Kaspela, znanego z legendarnych różowych kropek z The Legendary Pink Dots. Czy są tu jacyś fani grupy The Tear Garden? Jeżeli tak, to może zostańmy jeszcze w tym marzycielskim ogrodzie przez najbliższe 7 minut, choć tym razem zabieram Państwa do ogrodu Johna Foxa. All across the world. I od razu jakoś tak lepiej, kiedy słyszy się odgłosy skrzydlatych przyjaciół. Nie wiem jak państwo, ale uwielbiam wczesnowiosenny śpiew kosa. A jakie odgłosy słyszymy w tytułowym ogrodzie pana Johna Foxa, który skrupulatnie fotografował zachody słońca? Tam słyszałem chyba tego dzięcioła zielonego, prawda? Może jest też i kos. Lista obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@małpopolskieradio.pl. Pan Marcin się melduje. Napisał pan Marcin, że ogrody Johna Foxa to poezja, raj w czystej postaci. Melduje się na naszej tradycyjnej liście obecności pani Karolina, która życzy bardzo dobrego, jak zawsze, muzycznego odsłuchu. Pani Karolina ma wrażenie, że żyje od czwartku do czwartku, ale taka perspektywa bardzo panią Karolinę cieszy. To przyznam się, że mam tak samo. Pani Małgorzata napisała, że miała trudny dzień, ale to wszystko za chwilę się zmieni. Pani Alina również słucha. Jest z nami pan Mariusz, który wstawił zdjęcie odbiornika Lights Off Volume Plus. Dobry wieczór for all. Jest z nami również pan Andrzej, który melduje się z ofowym pozdrowieniem. Dobry, a tak właściwie dobry wieczór z warszawskiego Gocławia, mówi pan Krzysztof. Jest z nami pan Rafał z Łodzi. Pan Artur napisał, że w Szkocji deszczowo. Alarm przypomina, żeby nie przegapić i pogłośnić audycję. I oczywiście pozdrowienia dla wszystkich off-słuchaczy. Jest również nasz nadworny motorniczy pan Adrian, który właśnie zmierza... Jaka to jest linia? Jaka to jest linia? Za chwilę połączenie z tajemniczą łzą M, a teraz moje wielkie odkrycie tego tygodnia. Czy są na sali fani Faye Milton i Eleny Tonry? So jeszcze tego nie robiłem, ale zdaje mi się, że Faye Milton, znana z Savages i Elena Tonra z X-Ray i grupy Daughter, z najnowszym singlem chyba dobrze wybrzmiałyby tuż przed wschodem słońca, tym bardziej, że nowa płyta pod szyldem Goodies and X-Ray pojawi się 30 maja. A jak wiadomo, o tej porze roku wschody słońca bywają naprawdę zjawiskowe. Prawda, Iza? Tak, zgadza się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak mi się wydawało, że skądś znam ten głos. A, jednak. Jednak. Ele, poprosimy o... O właśnie, o. Skoro jesteśmy w ogrodzie, to muszą być ptaki, tak? Ja czekam na ten ulubiony śpiew kosa. Już śpiewa. Już śpiewa, no, już śpiewa, tak, tak, tak, ja pamiętam. No już, no, już śpiewa, już wynajduje sobie najwyższy punkt w okolicy i tam sobie tak stamtąd sobie śpiewa. To jest moje takie wspomnienie, można powiedzieć, pandemiczne. 5 lat temu, kiedy miałem okazję być, przebywać w swoim rodzinnym mieście, ho, ho, ho, trochę czasu, to właśnie ten śpiew kosa był bardzo słyszalny, a kiedy Off Control było nadawane z mojego rodzinnego domu. Pamiętam, że kiedy też łączyliśmy się, to było słychać odgłosy różnych ptaków. No tak, my bardzo lubimy ptasie radio. To ja już może przejdę do typu, bo dzisiaj nie będę zagadywała. Nie? Ja tylko coś powiem. Myślałam, że ja dzisiaj taki długi typ wybrałam, to już nie mogę gadać. Tak, tydzień temu się wymigałaś, powróciłaś do zdrowia, to teraz tajemnicza Iza M powraca z typem, uwaga, 9 minut 34 sekundy. Prawda, że pięknie? To się okaże. Już dawno nie było takiego długiego, no musisz przyznać. Tak się mieściłam w takich ramach standardowej piosenki radiowej. No to może już zaczniesz odpowiadać. Dobrze, to już ten moment. Dzisiaj nie będzie rocznicowo, a będzie urodzinowo, ponieważ pewien wybitny brytyjski muzyk obchodzi dzisiaj swoje 75. urodziny. I z racji tego wybrzmi jego, chyba wydaje mi się, najbardziej słynna, jeśli nie najbardziej słynna, to moim skromnym zdaniem najwybitniejsza kompozycja. Pomimo iż utwór jest przypisywany całemu zespołowi i faktycznie cały zespół pracował nad tym utworem. Natomiast jest to melodia, ta baza melodyjna została właśnie napisana przez Tony'ego Banksa, o którym dzisiaj mówię, czyli autora piosenek i też keyboardzistę, pianistę zespołu Genesis. A ten utwór to Firth of Fifth. A ja myślałem, że wiesz, nawiążesz jeszcze do urodzin trójki i zaśpiewasz 100 lat. To następnym razem, to za tydzień już. Dobrze, to dzięki za. Dzięki, dobranoc.

there been until the shepherd leads his flock away? The sands of time were eroded by the river of constant change. Ta Iza mogłaby wymyśleć jakieś łatwiejsze nazwy. Fifth of Fifth. Grupa Genesis, oczywiście typ tajemniczej Izy M. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Radosław pozdrawia z Tomaszowa Mazowieckiego, ale dzisiaj zupełnie wyjątkowo nie przy zgaszonym świetle. Czy taka obecność liczy się tradycyjnie, czy tylko połowicznie? Oczywiście, że liczy się, ale lights off oczywiście brzmi nieco lepiej. Pani Ania się melduje z Dłużniewa, melduje się pani Dorota z Suwałk i dopisuje niestety nie przy zgaszonym świetle, bo przy pracy, czyli jest nas więcej. Pan Piotr pozdrawia jeszcze z pracy, a po 22 w drodze do domu w samochodzie z radiem ustawionym oczywiście na program Trzeci Polskiego Radia. Pan Andrzej napisał, że legendarne różowe kropki pamięta jeszcze z dawnych audycji Tomasza Beksińskiego, a pani Joanna nawet znalazła bilet z The Legendary Pink Dots. No piękne znalezisko. Melduje się na naszej tradycyjnej liście obecności pan Sławomir ze Szczecina. Pan Sławomir czeka i pozdrawia w blasku księżyca. To już nie trzeba czekać. Off control do 23. Pani Lucyna napisała, że wiosna daje radość co roku, a bielsko-biała przy nieco słabym świetle odpala trójkę. Jeżeli chodzi o gaszenie światła, nie każdy może gasić. To już ustaliliśmy. Pan Andrzej pozdrawia z garażu. Pan Andrzej robi serwis hamulców w aucie żony, ale odtwarzacz w samochodzie daje radę. Wyjątkowo lights on, music on. Kłomnice się kłaniają. A co z tymi odgłosami ptaków? Czy jest kos? Czy jest sójka? Sprawdzam. Cały czas sprawdzam. Okazuje się, że pan Robert napisał, że dzięcioł duży, który co jakiś czas odwiedza mój karmnik, też odwiedza pana Roberta. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. To teraz i zmienimy klimat. napisał, ale się cieszę, że wybrzmiał Tropic of Cancer, aż się zatrzymałem na poboczu, żeby skomentować. Cieszę się, że to nie przepadło. A pani Maja też bardzo się cieszy, bo zaginął ten utwór pani Mai na dobre kilka lat. A ja się przyznam, że przypomniałem sobie o tej kompozycji dzięki produkcji, dzięki filmowi Beksińscy album wideofoniczny. Tam jakoś tak bardzo przeszywająco, bardzo ciarkotwórczo rzeczywiście rezonował. Za 7 minut wybije 22, wracamy po 22, a przed nami jeszcze Warm Graves. Dźwięki, które brzmią trochę jakby były z zupełnie innej planety. Warm Graves, którzy w swoim instrumentarium mogą pochwalić się na przykład wiekowymi elektronicznymi organami, a co najważniejsze, podobno po ich koncertach trudno się otrząsnąć. Oh,